Moi boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis este noso programa. Sempre en Galicia, aquí no 104.6 da FM, como cada sábado, dúas horiñas de radio en galego para todos vosotros, para intentar informarles con bastante curiosidade e información chegada dende Galicia, e tamén novidades interesantes que van a suceder ao longo do noso programa, con entrevistas, coido eu que moitísimas de moitísimo interese, tamén con música moderna, música que vamos a poñer para recibir o primeiro convidado. Primeiro, darlle as gracias ao noso técnico Kiko Berinchón, que se non fora por él, isto non sairía adiante. Mandarlle un abrazo, unha aperta grandísima e un cariño saudoso ao noso compañero Armando Fernández, que hoxe, bueno, pues está un pouquiño delicado e non pode achegarse aquí como todos vosotros, pero seguro que él estáse cuidando para poder participar en vindeiras ocasións. Por lo tanto, aí vai a primeira peza de música para recibir o noso primeiro convidado, que precisamente ten algo que ver con esta música que vamos a escoitar. Vexo ben, quero ver os meus amores, se se falan con alguén. Para bailar veño eu, para cantar miña irmá, para tocar o pandeiro, viva quen o ten na má. Morena foi elexida precisamente e premiada por un grupo, por Arritmática en Galicia. De verdade que é unha obra extraordinaria deste grupo que se chama De Ninjures. Vamos a falar con Manu. Manu é un dos seus compoñentes, Manu Kataki, concretamente. Manu Fernández. Moi boas tardes, Manu. Boas tardes, que tal, como andamos? Benvido, moitísimas gracias por atendernos. Felicitacións por ese premio que acabades de ter precisamente por esa peza de música. Moitas gracias, estamos moi contentos e felices por tal premio. Bueno, e ademais estades elixidos para un segundo ou por lo menos terceiro, por lo menos que ese de música no Martín Kodax, non? Sí, o Martín Kodax, tamén, en na categoría de grupos folk, Estamos tamén nominados. Sairemos de dúbidas o mércores, calquera que queira votarnos, simplemente ten que registrarse e votar na páxina dos premios Martín Kodax da música. Moi ben. Vamos, non somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto, algo teredes que seguro que, se non finalistas, polo menos por aí andarades, seguro. Escoita, este grupo de Ninjures creouse hai pouco tempo, según teño entendido, porque nós tiñamos algunha peza vosa seguro que dende o ano 2019 ou 2020, agora non me acordo, pero sí que pixéramos algunha peza vosa. E o que sí é certo é que hoxe compoñen este grupo 7 persoas, non? Sí, eso é. Sodes Manuel, outro Manuel, sí. Tomé, Adrián, María Álvarez, Aldara e Adrián tamén, non? Marta. Ah, sí, Marta, Aldara. Dous Adriánes, dous Manueles, unha Marta e unha Aldara. Marta é un Tomé. Moi ben. Bueno, que son de diferentes lugares, que non están todos no mesmo sitio, non? Efectivamente, somos tres de Santiago, un de Carballo, e outros tres somos da Fonsagrada, que é onde mató por a mismo. Moi ben. Bueno, que aparte deses premios, aparte da vosa participación, seguro que xa participaste en moitos sitios, unha delas de grande éxito, que según teño entendido, e así non lo dixo a nosa asociación Rosalía de Castro de Cornellá, estivestedes no Festival Internacional de Ortigueira, non? Non, en Ortigueira nunca tocamos, a verdade. Ahora que estoy pensando, pienso que no nunca tocamos. No, estuvimos en los premios Runas. Ah, no, bueno, sí, sí, sí. Ni, sí, ni sí, nada. Sí, sí. Sí, estuvimos elegido por los premios Runas, que é o que organiza o festival de eu, sí. de verdad que me confundí. Perdona, pero no te preocupes. Pero no, que eu acórdome de que estuvierades elegidos o por lo menos nominados, si sí, tuviéramos nominados ao premio Runas, pero finalmente non ganáramos. Non ganáramos. Pero tendes moita participación, por lo menos solicitudes de dos povos do lado, me parece que en varias ocasións estivestes en Euskadi tamén, estivestes na Fundación Paideia de Galiza, non? Tamén. Sí, estuvemos facendo un coworking aí o ano pasado, a verdade que moi agradecidos porque conseguimos, a verdade, que obter unha formación que é complicado de ter noutros sitios. Unha cousa que tamén vamos, é curiosidade por a nosa parte, polo feito de que sí que poñemos moitas músicas, pero sempre buscades músicas de raíz, tamén letras que teñan algo que decir, non? Letras con moito sentimento, por ese de Malpica ten algo que ver tamén coa propia localidade de Malpica, non? Efectivamente, unha peza. Ahora mismo no me acuerdo de qué povo de Malpica, pero é do concello, digamos. Sí, sí, sí. Xogamos ahí co doble sentido de Malpica, porque é de Malpica, e ao mismo tempo porque como tamén se nombra un mosquito na canción, sí. Rollo, o mosquito pica, pues Malpica, por ahí ven o chiste. Bueno, que eu referíame a eso, que recolledes músicas de raíz e letras de raíz, letras que veñen, que son recollidas das propias das mulleres e das persoas antigas, non? Efectivamente. Intentamos, digamos que o proxecto o que intenta é traer a música da nosa xente tradicional, digamos que cos códigos actuais neste mundo globalizado no que vivimos. Intentamos, digamos que, actualizar unha vez máis a propia música tradicional para que siga tendo coherencia ca sociedade actual. Bueno, o que é certo é que vos tamén investigades, que non solamente recibides, vos poñedes a recuperar as letras dos nosos antigos ou as músicas dos nosos antigos, sino tamén que investigades, posto que senón non poderíades de facer esas letras ou esas cancións tamén. Outra que tamén a min custou moitísimo que foi do ano pasado, Olliños Negros, verdad? Que ten moito que ver, sí. Fume e Alento, non? Sí, esa sí que ten unhas, digamos que unha base máis latina, bebe da música cubana. Sí, sí. Pero modernidade, quere dicir, tamén. Claro, sí, efectivamente. Aportación moderna ao vosso traballo, que non deixa de ser tradicional e música popular propiamente dita, non? Sí, e ao final os nosos antepasados, quantos non se marcharon para Cuba? Carai. E quantos non trouxeron música cubana para aquí? Que non deixa de ser tamén tradicional, nos, hasta certo punto. Sí. É certo. É unha fusión. A música non ten fronteiras. É unha fusión de estilos e unha fusión de traballos que ven a ser eso. O que vos facedes cos instrumentos. Por certo, que instrumentos empregades máis? Agora mesmo tocamos, bueno, percusión tradicional varia. Uh-huh. Mezclamos un pouco hasta este punto ca percusión electrónica. Logo despois tocamos violín, clarinete, gaita, zanfona, viola caipira, que é como unha especie de guitarra brasileira. Sí, tamén sí. A propia guitarra, acordeón, e obviamente as voces, que son as protagonistas. Acordeón e o clarinete, verdad? Me parece que dixe ya, igual que a travesera, non? Ah, e a traveseira, é que justamente toco eu. Xa me olvidaba. Bueno, no, pero a ver, a fusión dos instrumentos vai en combinación co que vosotros ensaiades e despois propoñedes, non? Que por certo, as voces das dúas mulleres que tendes aí, extraordinarias, non? Aldara e Marta. E Marta. Bueno, que nos proxectos que estades traballando, seguro que tendes algunha solicitude de poblos cercana, non? Sí, sí, este, a verdade é que este brao témolo bastante completo. Sí, sí. Non se pode dicir o número de bolos, pero pode-se dicir que son moitos. Tampouco podemos ainda hasta ahora confirmar os sitios onde vamos a actuar, porque estamos aí á espera de certas confirmacións, pero xa adiantamos que temos o calendario bastante rellenito. Moi ben, eu agradezo, de verdade que para nosotros é un placer e unha honra terte aquí no noso programa de hoxe de Ninjures. Tamén debería tentar dicir aos vosos managers ou os que vos axudan a traballar nos bolos que Cataluña tamén é un sitio que podedes visitar, Sí, sí, nosotros a caña siempre lanzamos, pero por ahora ainda non temos suerte. O ano pasado casi chegamos a tocar en Barcelona, pero Tarrasa. Mira, hai que poñerse en combinación con Tarrasa, que teñen un festival de músicas tradicionais, e tamén outro sitio que tendes que pulsar é o Tradicionarius de aquí de Gracia, da Vila de Gracia de Barcelona. Que ai, pois, ese nos encantados de ir a tocar, non temos ningún problema. Ese lugar que che menciono, Tradicionarios, fala yo tus compañeros e demais, Tradicionarios é un sitio onde moitos grupos musicais e folclóricos de Galicia teñen intervido. Xavier Díaz, por exemplo, ainda estivo aí hai pouco, a SES, que sei eu que che diría, o Ailá, moitos deles son convidados a vir a participar precisamente a Tradicionarios de Gracia. Entonces, quizáis o mellor é que non coñecen o vosso traballo, e entonces o feito de que lle mandedes algunha peza ou algo, pois seguro que sería bon para poder solicitar o vosso traballo. Queda apuntado. Claro. Os de Tradicionarios que se preparen, que xa mandamos a proposta o lunes mismo. Siempre, lógico. Para respetar os tempos de descanso do fin de semana, pero lunes xa lles chega a nosa proposta. Pues, aparte de eso, que saibas que si seguro que vindes, na publicidade estará garantizada, e ao mesmo tempo temos moitos galegos que estes galegos do Mediterráneo aproban o vosso traballo, e precisamente porque aproban o vosso traballo, pois nos puxémonos en contacto con vosotros. Sí, sí, pois nos encantados. A verdade é que temos moitas ganas de ir tocar a Cataluña, porque, bueno, creo que a todos, falo o nombre de todos do grupo, pero é unha terra que nos gusta, que nos transmite moi boas vibracións. Pois aquí seredes moi ben recibidos, polo menos polos galegos que estamos aquí, estes galegos do Mediterráneo, seguro que estaremos encantados, sí, de facelo. Eso bueno. Seguro. Bueno, Manu, algunha cousa máis non contas con respecto ao teu a ese traballo de investigación e esos ensaios que estades preparando? Sí, bueno, agora temos previsto sacar algún temiña novo nos próximos meses. Sí. Hasta agora non temos ninguna data de lanzamento, pero bueno, e algo temos aí no forno preparado para salir. Non hai moito máis que contar, estamos traballando moito, con moita ilusión. Vale. Preparándonos para o brao para dar o mellor de nós. Moi ben, moi ben. Que quede encantada. Hai que dicir a todos os nosos ouvintes que se poden poñer no YouTube, no Instagram, e topar que vos topan aí, e que tendes pezas aí que se poden ver, non? De Ninjures en Facebook e no Instagram tamén, non? No Instagram, en Spotify, en todas as plataformas estamos. Muy bien. Faltamos unha páxina para que dar a coñecer máis cousas, non? Sí, calquera día faremos. Eso. Muy bien, muy sin tardar moito. Pois agradecerche moitísimo a conversa de hoxe, a túa participación, desexarte moitísimos éxitos a ti e a todo o conxunto, lóxicamente, e vamos a despedirnos con música túa, con música vosa que a nosos ointes tamén lles gusta escoitar vos. Ok, pues muchas gracias por la conversa, que vaya muy bien por ese otro lado da península. Muy bien, veña, una aperta grande. Veña. Manu, hasta luego. Chao, chao. Chao. Buenas tardes. Buenas tardes. santo que reza non sei quen é, diz que jana non sei canto. O que reza non sei quen é, diz que jana non sei canto. Queridinha, quizá yo creo que en un roya, quizá yo creo queridinha.